Men nå over til noe helt annet. Aktuelt forum! Velkommen til Aktuelt forum. Vi kjenner alle historien om Robinson Crusoe. Og her i studio i dag har vi en nordmann som nettopp blitt reddet etter 3 års opphold på en øde øy. Velkommen til studio, Johan Fredrik Finkendal Frupp. Takk. Kan jeg for enkelthets skyld bare kalle dem Johan Fredrik Finkendal? De kan kalle meg for jeg. Jeg? Ja, de er ikke flere her i studio. Nei, men jeg er da et merkelig navn. Er de et merkelig navn? Nei, de sa at jeg kunne kalle dem jeg. Ja, det er det jeg pleier å kalle meg selv, det. Det er det enkleste det, vet du, når man går sånn og snakker med seg selv på en øde øy i årvis. Men jeg, de ble altså skylt over bord fra et skib i storm. Ja, men det var ikke stormens skyld, altså. Det ble skyldtes at jeg ble dyttet over bord. Så du hvem den skyldige var? Ja, det var min kone. Dess kone? Eller hennes elsker. Hennes elsker? Muligens kan det ha vært hans elskerinne. Hans elskerinne? Ja, altså min kone. Men det kan også ha vært bøtteren. Hva skjedde videre? Ja, da husker jeg ikke mer, for jeg våknet opp på denne stranden. Og hva gjorde de da? Vel, jeg sa til meg selv. Det første du må gjøre nå er å skaffe deg tak over hodet. Og hvordan klarte de det? Ja, det var lett, vet du. Jeg sydde meg et telt av gamle plastikkbæreposer. Plastposer? Ja, det fløyte det over hele øya, vet du. Noen av dem inneholdt til og med ting jeg kunne bruke, som for eksempel tomflasker, appelsinskall, kaffegrut, sigarettstumper, sjokoladepapir, sigarettpapir, tomme hermetikkbokser, fulle hermetikkbokser, rulletobakk, kaffekjeler, gamle dresser, nye dresser, deodoranter og til og med en oljefyr. Men en oljefyr hadde vel ikke særlig bruk for uten fyringsolje? Fyringsolje, jo. Det var bare å gå ned på stranda da, vet du. Det fløyte i land tonnevis hver dag, og ikke bare olje, svære asfaltklumper til og med. Etter ett år hadde jeg faktisk lagt asfalterte veier over hele øya. Men hva skulle de med asfalterte veier? Til bilen min, vel? Bilen deres? Ja, du skjønner, jeg fant en sånn gammel avskiltet stasjonsmann i et skogholt. Først så turte jeg ikke å kjøre med den. Ja, hvorfor ikke? Den var jo avskiltet, ikke sant? Men så trengte jeg den til å frakte alt tømmeret, og da tok jeg sjansen likevel. Tømmeret? Ja, du skjønner, det drev landet helt sånn tømmerslep. Og det brukte jeg til å bygge hus. Ja, så du fikk endelig bygget dem et skikkelig hus, altså. Ja, men da jeg var ferdig, så blir det så veldig kjedelig. Ikke noe annet å gjøre, vet du. Og da bygde jeg ett til, og enda ett, og mange flere. Og til slutt så hadde jeg en hel landsby. Hva skulle med en hel landsby når øya var øde? Ja, akkurat det sa jeg til meg selv. Jeg sa ja. Hva skal du med en hel landsby når hele øya er øde? Og hva svarte du til det? Vel, da firte jeg SOS-vimpelen som jeg hadde heist opp, og så heiste jeg et skilt i scenen der det sto billige sommerhus med strandtomt, inntil innskudd, lav leie. Og hva skjedde så? Ja, ikke før var skiltet satt opp, før jeg så en armada med båter på vei inn mot øya, vet du. Ah, folk som vil leie hus på øya, altså? Nei, det viste seg å være kemneren, bygningskontrollen, veivesenet, vann- og kloakvesenet, lysverket, televerket, renholdsverket og trafikkpolitiet. Trafikkpolitiet? Ja, de husker bilen, ikke sant, det som var avskiltet. Ja, jeg ble arrestert på flekken. Men de ble i hvert fall reddet, da. Ja, det var først litt senere, det. En anonym person betalte boten for meg. Og hvem kunne den anonyme personen være, tror de? Min kone. Men personlig holder jeg en knapp på butleren.